verde mărga, rite mă uitai la răsărit, văzui primăvara. Vinde văzui primăvara vin. Eu cu și palbine pe frunza de mărăcine. Cine-i om atunci trăiește și ce-i place tot iubește. Din rochiță pupau arnei ca-n guriță.